sensiz ilk gecem şu viranede. Hayalin duvarda asılı kalmış bu sensiz ilk gecem şu viranede. Hayalim duvarda asılı kalmış, resimlerin bana dargın bakıyor, gözlerin gözüme küsülü kalmış, resimlerin bana dargın bakıyor, gözlerin gözüme küsülü kalmış. Saatler geçmiyor durmuş bir yerde, her şey yalan olmuş, gerçekler nerede? Saatler geçmiyor durmuş bir yerde, her şey yalan olmuş, gerçekler nerede? Sensiz olmak varmış meğer kaderde. Hasretin alnıma yazılı kalmış, sensiz olmak varmış meğer kaderde. Hasretin alnıma yazılı kalmış. Şimdi ne sen varsın, ne de ben varım. Saracak kolunu boşa ararım. Şimdi ne sen varsın, ne de ben varım. Saracak kolunu boşa ararım. Nafile bekleyiş, boşa özleyiş, bu aşkın yolunda kaybolmak varmış. Nafile bekleyiş, boşa özleyiş, bu aşkın yolunda mahvolmak varmış. Saatler geçmiyor durmuş bir yerde, her şey yalan olmuş, gerçekler nerede? Saatler geçmiyor durmuş bir yerde, her şey yalan olmuş, gerçekler nerede? Sensiz olmak var mı meğer kaderde? Hasretin alnıma yazılı kalmış, sensiz olmak varmış meğer kaderde. Hasretin alnıma yazılı kalmış, gözlerin gözüme küsülü kalmış, bu aşkın yolunda mahvolmak varmış. Bu aşkın yolunda kaybolmak varmış.